Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra rozpoczyna się łagodzenie reguł wprowadzonych w celu ograniczenia pandemii koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych kolejne demonstracje przeciw nakazom pozostania w domach spowodowanych epidemią. Nocą na Żuławach poziom wody przestał rosnąć, stan wód jest tam niższy od ostrzegawczego. Możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych, więcej osób w sklepach i miejscach kultury religijnego. Od jutra rząd rozpocznie łagodzenie reguł wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. To pierwszy z czterech planowanych etapów powrotu do normalnego życia społecznego i gospodarczego. Władze informują jednocześnie, że nadal należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Zamknięte pozostaną place zabaw. Możliwe będą natomiast spacery w lasach i parkach, jednak trzeba w nich zachować zasady bezpieczeństwa, mówił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Możliwość pójścia do lasu, możliwość pójścia do parku dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Osoby powyżej 13 roku życia będą mogły od poniedziałku przemieszczać się bez dorosłego. Do tej pory zakaz samodzielnego przemieszczania się dotyczył młodzieży do 18 roku życia. Złagodzone przepisy dotyczą też handlu. W miejscach kultu religijnego liczba wiernych będzie zależała od powierzchni świątyni. Na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. Paulina Kurek, Polskie Radio. Prezydent Bytomia i dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty określili nieprzyjęcie do tarnogórskiego szpitala grupy 40 pensjonariuszy DPS-u Kombatant z Miechowic jako nieporozumienie. Wydali w tej sprawie wspólne oświadczenie. To nieporozumienie, jak napisano, było wynikiem niedopowiedzeń, które z kolei spowodowane były presją czasu. Nie było to celowe działanie żadnej ze stron. Jutro Mariusz Wołosz oraz Norbert Komar mają się spotkać, by omówić zasady szczegółowej współpracy, bo jak napisano, w przyszłości może zaistnieć konieczność objęcia Bytomian opieką Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji. W piątek szpital w Reptach nie przyjął grupy 40 podopiecznych DPS-u z Bytomia. Chodzi o zdrowych pensjonariuszy, którzy mieli zostać oddzieleni od 52 osób, u których wykryto koronawirus. Jak mówiła rzeczniczka szpitala w Reptach, placówka musi dbać o dobro pacjentów, a nie otrzymała ich dokumentacji medycznej. Starsi ludzie wrócili do bytomskiego ośrodka, który wczoraj został odkażony. A informację w tej sprawie zebrał Piotr Pagieła. W Stanach Zjednoczonych odbyły się kolejne demonstracje przeciw nakazom pozostania w domach spowodowanych epidemią koronawirusa. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że kilka stanów w najbliższym czasie poluzuje restrykcje. Ignorując reguły dystansu społecznego, około 300 osób wzięło udział w manifestacji w Austin w Teksasie. Protestujący wznosili okrzyki: pozwólcie nam pracować, nie możecie zamknąć Ameryki oraz wolność jest najważniejsza. Niektórzy twierdzili, że COVID-19 to element wojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Inni przekonywali, że koronawirus jest porównywalny do zwykłej grypy. Podobne manifestacje odbyły się w Maryland, Rhode Island, Vermont i kilku innych stanach. Zrozumienie dla przeciwników restrykcji wyraził wczoraj prezydent Donald Trump. Jego zdaniem w niektórych stanach poszły one za daleko. Uważam, że ktoś, kto siedzi w łódce na jeziorze, nie robi niczego złego. Niektóre restrykcje są nieracjonalne, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, wskazując na wprowadzony w Michigan zakaz pływania łodziami czy zamknięcie sklepów ogrodniczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I mamy informację dosłownie sprzed kilkunastu sekund. Jest 340 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 kolejne osoby. Łącznie jest 9082 przypadki koronawirusa, 350 zgonów. Nocą na Żuławach poziom wody przestał rosnąć. Obecnie, jak podają służby hydrologiczne, stan wód jest tam niższy od ostrzegawczego, ale na jeziorze Druzno brakuje do niego tylko 3 cm. Jak zapowiadają synoptycy, dziś spodziewane są silniejsze porywy północnego wiatru, powodującego wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest przeciwne wyłączaniu gazociągu Nord Stream 2 spod unijnego prawa. Zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku dyrektywą gazową, objęte unijnym prawem zostały także podmorskie gazociągi importowe, a zatem również i Nord Stream 2. Eksperci alarmowali niedawno, że zwolennicy drugiej nitki gazociągu północnego zabiegają w Niemczech o zmianę prawa, wykorzystując pandemię koronawirusa.

Chciałbym poprosić o piosenkę zapomnianego już zespołu, ale myślę, że wartego przypomnienia, Bank Mija Czas i Nic. Dawno tego nie było w Trójce, ale uważam, że to jest naprawdę piękna piosenka. Thank you. No faktycznie, dawno tego nie było na antenie, a to utwór sprzed lat, który był naprawdę dużym przebojem. Mija czas i nic. Grupa ze Szczecina, zespół Bank. 22.73, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Do 12.00 czekam na Państwa pozdrowienia i propozycje. Pan Piotr pisze: proszę pozdrowić wszystkich pracujących motorniczych we Wrocławiu i prosi pan Piotr o utwór grupy Oasis Whatever. I'm free to be whatever I choose, and I'll sing the blues. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Zawsze tam, gdzie ty, grupa Lady Punk. Dziś nie wyłącznie po polsku, chociaż te piosenki polskie przeważają, ale dziś wyjątkowo robimy parę takich próśb państwa spełniamy i są to utwory również zagraniczne, ale za to wielki gwiazd. Dzień dobry. Chciałbym przed wyjściem po kwarantannie One More Cup of Coffee, Boba Dylana. Thank you.

samych czym nie staniesz. To Marcin Rozynek i Wielki Przebój Siłak. Ciekawy, kiedy Marcin wyda nową płytę, bo wiem, że materiał na ten nowy album już ma, piosenki napisane, całkiem podobno ciekawe, więc czekamy. Może przez to, że go troszkę częściej gramy w tej chwili w Trójce, to zmobilizuje się i coś nagra. Thank you.

трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу и не забудь про меня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Modlitwa i była to Kurczawa, którego bardzo dawno już nie słyszałem w ogóle, w Trójce w szczególności swoją drogą. W tej godzinie jeszcze jedna piosenka. Mam prośbę o łyżkę dżemu. Utwór Kim jestem, jestem sobie. Mam płytę, ale nie mam w niej krążka. Dlatego moja prośba. Pozdrawiam pięknie. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. Ne. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Ne. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Yeah.